Am venit la chemarea Părintului Vasilii, dar și prin dragostea noastră, împreună cu preasfințita Arhiereu Ghenadi și Pahomii și preoții care ne-au însoțit, să aducem cinste și laudă Sfintei Preacuviașii Maici noastre Parascheva, ca în acest fel să o rugăm să se roage de Dumnezeu pentru noi, ca să ne ajute în continuare, în tot ce avem de întreprins în această viață, să ne ajute pentru că Sfinții mă spune prorocul David, i-a rămâit foarte în curs în zi prietenii Sfântului Dumnezeu. Pentru că Sfinții sunt prietenii cu Dumnezeu, pentru că sunt aproape de Dumnezeu, pentru asta și noi, cei care suntem pe pământ în această vale supravnită a plângerii, avem nevoie de ajutorul Sfinților, de ajutorul Sfinților Îngeri, ca să ne îndergă la fapte bune, ca să ne întărească, să ne sprijinească, ca să ne ocrotească, să ne luminează mintea, să nu cădem în anumite păcate care nu au avut de încercări să destructe atât sufletească, cât și trupească. Pentru asta, Sfânta Maica noastră Parascheva, cuvioasă Parascheva, cine a fost de zis credincios? A fost o fată dintre creștini, cum sunt atâtea fete astăzi în lume, dar n-a avut fapte dintre celor astăzi în lume. A fost acea parte creștină care a fost născut prin părinți creștini. Părinții ei erau din neam macedo-români sau aromâni, din Serbia, din statul Erivan, care sunt din Marea Mării. Deci Sfânta, după cum ați auzit la cazare, la vârsta de 10 ani, a dat taina săracului că a auzit că Mântuitorul mă îndeamnă să facă creștinii milostenii și cel care cere și îndinge mâna să-i dai lui. Deci nu este vorba acum cum sunt însărători, cum sunt, să nu spune că face discriminare, cum sunt țigarii care nu vor să muncească. Poate sunt și unii care muncesc, însă sunt care nu vor să muncească, de ce milostenie? Dar milostenia trebuie să restituiți odată. Odată celor care au nevoie, sunt vânduri amărâni și săraci, sunt bătrâni, săraci care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Iar sunt săraci, săraci care nu au unde să spune faptul după cum spune Mântuitorul. Și acela cine îi ajută pe acei săraci care mare plată la Dumnezeu. Deci Sfânta Cuvioasa Parascheva, cu toate care a rămas orfană din părinție, împreună cu fratele său ieșimii, nu s-a dezat la lucrul lumesc să spună că nu are povătuitor și de acum ați face din capul ei să duce în lumea largă, să leagă din toate lucrurile răului. S-a gândit că viața este scurtă după cum și noi trebuie să ne gândim. Viața trece, cum spune Sfânta Apostol Pavel, trece chipul lumii acesteia. Se trece și trece, trece lumea și poftele ei și procesele lumii, toate trec. Vedeți-vă de voastră, exact suntem unul este, cum spune prorocul, omul este ca iarba cuplului sau ca floarea mierii. Exact așa suntem și noi. Am fost copii, am fost tineri, am ajuns în vârsta a doua. Împătrânim, exact cum este o floare, că prima dată este iarbă, după aceasta florește, nu potește și înflorește, și după ce înflorește se scutură, vine bruma, cade și moare. Exact așa suntem și noi, deci credincioși. Deci, Sfânta Parascheva s-a dat seama de trecerea acestei vieți scurte. Cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că Dumnezeu nu este nedrept. Dacă cineva vrea să trăiască visul acesta al acestui lucru, Dumnezeu a lăsat slobodului în voință slobodă să trăiască, dacă vrea, pe pământ, să se destreze, să bea, să mănânce, să joace. Iar la cei care vor să trăiască în veți, a spus Dumnezeu că trebuie să meargă pe calea cea strântă. Acei care vor să trăiască acest vis scurt care este viața pământească, este calea largă pe care merg cei mulți. Iar cei care vor să meargă pe calea cea strântă, e trebuie să dau seama de scurtimea acestei vieți și de trecerea ei așa de rapid cum exact cum spune prorocul. Iar înțeleg cu Solomon. După cum trece vulturul prin aer și nu se cunoaște urma, după cum trece corabia pe apă, pe valuri și nu se mai cunoaște urma, așa trece sau șarpele din piatră, trece și nu se cunoaște urma, așa trece noi pe viață și nu ne se cunoaște urma. Dar vedeți dumneavoastră pe cine lăudăm noi? Pe acei care au făcut lucruri scurtate, acei care s-au îndulcit toată noaptea și toată ziua în desfătări, în penguinii și în danturi și în păcate scurtate, pe aceia oare noi îi lăudăm pe credincioși? Nu! Îi lăudăm pe cei care s-au înțelat ca și cu viața parativă. A rămas o fară de părinți, a mers în postiul Iordanului, acolo s-a desăvârșit numai în 5 ani de zile cât a stat acolo. Dar a primit poruncă de la Înger după acei 5 ani de zile să se reîntoarcă la statul ei de barca acolo să se ascultă cu mâinile lui Dumnezeu și cu trupul Pământului. A făcut ascultare știind peste că la Dumnezeu glasul îngeresc și nu este înșelăciune de la diavolul. Pentru că în postiul fiind a avut multe ispitiri de la diavolul, multe încercări de toate felurile, deci toate cele 7 cinci simțiri și cu cele 7 păcate de moarte a fost ispitită Sfânta Apusiu. Dar cu rugăciunea neîncetată, cu postul, cu lacrimile, cu plecarea de genunchi, cu metanii, deci cu ostenit, cu strucul, s-a înfrânat toate pornirile ce le trupește firesc și că în acest fel a câștigat darul lui Dumnezeu asupra demonilor. Deci pentru asta n-au avut putere dragi ca să o înșele și să vină să o înșele și să întoarcă înapoi acasă. Deci ea s-a întors, nu s-a schimbat obiceiul ei, și a rămas în continuare cu aceleași obiceiuri cum le aveam puțin. Iar fiindcă Sfinții totdeauna se ascund și nu se arată oamenilor, nu spune veniți la mine că eu sunt sfânt, veniți la mine că eu fac minuni. Cum spunea Mântuitorul după ce făcea minunile, deci merg și să nu spui nimănui. Iar dacă era Domnul Iisus, totdeauna se dădea în lacul, nu cumva să-L laudi oamenii. Deci El, Dumnezeu, fiind, putea să se poți lăuda că n-avea cum să se mândrească, pentru că era cel atunci puternic. Dar se dădea nouă exemplu că atunci când facem un bine, chiar dacă facem lucruri minunate, dacă facem minuni, aceste lucruri se le dă numai în seama lui Dumnezeu și nu să spunem că noi posedăm această putere. Și aceasta este puterea lui Dumnezeu și darul lui care vine să lucreze prin om pentru mântuirea celor din jurul nostru. Pentru asta cu viața parativă a mers înapoi la post acasă părintească în satul ei și acolo a adormit într-un dom și a fost îngropat la Manul Mării. Dar îngroparea a făcut obișnuit cum se face oricărui om. După cum ați auzit la cazare că Dumnezeu vrea să prăslădească pe om, atunci a murit cu o corăbie și fiindcă n-avea unde să-l îngroape, stăpând mormântul, a dat din moartele dubioase. Și a aruncat fără niciun fel de cercetare a grupul acelui mort, și care era dat în putrezeciune, care era dat în putrefaț, l-a aruncat peste moartele sfinte. De asta, atunci, în lasă s-a arătat unui din cei care l-au îngropat pe acel pescar și a spus pentru ce acel trup obosit l-a aruncat peste moartele dubioase. Că Dumnezeu vrea să o prăzălească și a prăzălit cu Dumnezeu. Și atunci cu preotul satului, cu toți ceilalți, a venit, a scos inimile moarte, le-a adus în biserica Sfântului Apostol Petru și Pavel, care este în satul Elivat, în satul ei. Și de acolo, ei sunt credincioși, pe timpul împăratului român, bulgar, Ion Hasan, au fost strămutați prin moartele dubioase, văzând că fac atâtea luni în orașul Târnou, care au stat mult până pe timpul împăratului sultanul Bayezid, care le-a luat la Constantinopol, fiindcă a început să devină asupra unor părți din partea Bizantului. De Bayezid le-a dorit lui Mircea cel bătrân, dar n-au stat în țara noastră decât de la 1393 până la 1396, pentru că la Băgăria de la Nicopole, când s-a supărat sultanul pe lângă cel bătrân, le-au luat sfințele moaște înapoi la Constantinopol. Dar voivodul nostru, parte de lucru, voivodul Moldovei, după aceea a terminat biserica la 1639. Atunci a vrut numai decât să împodobească biserica în afară de celelalte lucruri frumoase din aur și argint și cu sfinte moaște care să fie slăvite, dar să fie cunoscute în lume. Pentru asta s-a adresat patriarhului Parfenii de atunci de Constantinopol și a celor sfintele moaște. Însă pentru că patriarhia de Constantinopol s-a dat dominația turcească, pentru asta erau atunci datori cu o mare datori datorii față de sultan. Deci era datoare patriarhia de Constantinopol atunci cu 300 de bunți de calde pe care i-a dedicat voivodul acelui lucru. Și în schimbul acestor bani, patriarhul a dăruit voivodului voastre cuvioasă Paracela, care a fost adusă de 3 microbolit până în orașul Iași. Și atunci a ieșit microbolitul Vazlavo, proroc, domnul domnitor Vasile Lucu, în preajma Iași, la Mare Iași, s-au primit Sfintele voastre cu mare bucurie, l-au așezat în biserica Sfintele Rați, care au crescut acolo timp de 250 de ani. Iar în anul 1888, a treia zi de Crăciun, după slujbă, paracristul a uitat urmărarea aprinsă biserică și s-a aprins paracristul unde era Sfintele voastre, s-a ars de tot, deci unul din băieții care era la seminar la școală a necesitat focul, dar în ziua. Și când s-a dus mitropolitul Iosif, cu tot clerul s-a văzut că era ars absolut de tot, tot paracristul și s-a topit să știți de greu de aur care a făcut de Vasile Lucu. A Sfintelor Roate, și era un sicriu de aur, sicriu de lemna Sfintei. Și era arti de la care și sicriu de lemna Sfintei. Însă când l-a oferit geranticul, au găsit Sfintele Roate întregi și nesplicate așa după cum erau înainte. Deci toată noaptea sunt în geranticul, spun Sfinții Părinți și Scriitorii, că aceasta a fost cea mai mare minune făcută de Sfânta și Preacuvioasa Maica noastră Paracela. Și atunci am făcut alt sicriu, metropolitul Iosif, asta care se vede astăzi la metropolia Moldovei, sunt mașini cu gaze, care sunt mutate, au fost mutate atunci în Catedrala Nouă, care era gata, și sunt în zona de astăzi în Catedrala Nouă, care a fost făcută de de metropolitul Iosif. Deci, iubiți credincioși, Sfânta Preacuvioasă Maică Paraschiva, fiind întreaga credință și-a păzit rânduiala ei, călugărească pe care am găsișat-o. Deci nu s-a întors la celălalt, la cele din lume, cum să spun, nu s-a întors înapoi la cele din lume, ci a mers mai departe cu sacrificiul suprem până a-și dat cu Dumnezeu. Dacă i-ar fi fost face pentru dreapta credință și pentru viața necurată și sfântă călugărească după cum am găsișat-o. Deci, pentru asta și Dumnezeu, pentru că ea l-a părăsărit pe Dumnezeu prin viață curată, prin laudă, prin rugăciune, prin post, prin milostenie, și Dumnezeu a părăsărit-o pe dânsa. Și iată, noi știm, fiecare din noi trebuie să avem evlavie. Și cred că avem și dumneavoastră și frica lui Dumnezeu și evlavie și respectul Sfântului Sfintele Moaște. Dar este un lucru curios, pentru că chiar cu comuniști, când studenții au sesiunea de examen sau înainte de admitere sau chiar și după unii sunt care se duc și aduc mulțumim Sfântul cu viața Paraschiva. Deci majoritatea studenților se duceau și făceau paraschiv la Sfânta Paraschiva să le ajute la examen. Și nu are ori s-a întâmplat că a făcut Sfânta cu viața mulțumim Paraschiva minut pentru ca să reușească studenții la examen sau elevii sau toți care au avut nevoie de ajutorul Sfintei Paraschiva, toți au primit ajutor de la Dumnezeu, prin rugăciunea ei. Deci, în continuare, Dumnezeu, prin mila Lui, a lăsat această mare sfântă să fie o privitoare a Moldovei, a țării noastre, a țării Moldovei, să fie ajutătoare la cazuri de nevoie, la cazuri de mari privenții. Atunci Sfânta Cuvioasă Paraschiva este alături de noi. Se povestesc în viața Sfântului Dimitrie, că atunci când Dumnezeu a vrut să îndreptească cetatea Salonicului, prin venirea turcilor, prin robii din partea turcilor, a poruncit Sfântului Dimitrie să se ducă din cetate, dar nu să se ducă corpul. Să ridice Dumnezeu darul, deci nu avea voie Sfântul să se mai roage pentru Tesaloniceni să ia pe Dumnezeu de sus, sau de pământ. Și atunci a văzut unul din oamenii evrenici, a văzut pe Sfântul Achilie, care era la Larisii, și pe Sfântul Dumitru, și a spus, nu te duci cu mustaxul lui Hristos Dumitrie. Și a pronunțit lui Dumnezeu, părăsesc cetatea, să mă duc pe vrea să o deagă după păcatele oamenilor, mâinile păcânilor. Iar a spus, nu te duci cu Dumnezeu Achilie. Deci și mie a pronunțit Dumnezeu, că pentru păcatele creștinilor, să las cetatea, să mă duc și a cetatea mea la fi dată mâinile păcânilor. Deci iată, iubiți credincioși, că atunci, când vine cancerul peste noi, când vin peste țări, peste ținuturi, anumite războaie sau de cancer, suferințe, atunci folosește Dumnezeu Sfinților care avem în mijlocul nostru să nu se mai lase pentru ca Dumnezeu să vină în noastră viața asupra noastră. Deci iau poruncă de la Dumnezeu să nu se lase pentru noi. Dar noi să rugăm pe Sfinți, să rugăm pe Dumnezeu vreunul și Maica Domnului, să rugăm după asta și pe Sfinți pe care avem în punct de noastră, cu viața Parasiva, Sfântul Iantul Nou de la Suceava, Sfântul Trinit Bacarabou, de celălalt Sfinți mari care avem, unde sunt Sfintele voastre, să rugăm și să roagă de Dumnezeu ca nu cumva Dumnezeu poruncească lor să nu mai îngrozească pentru noi, că atunci va fi vașa mea de noi. Atâta timp că Sfinte se roagă și îngrozească pentru noi, suntem în ocrotim. Și o istorie povestită cântărește în creștă știm din Părintele Alexandru Antoniu, care s-a întâmplat în 52 în Iași. Când Sfintele Moaște trebuia scoasă la ora exactă, la ora 5, după amiază, dată poruncă din comunism și pe toate să le îngroape sau să le arde, să le arunce undeva. Deci toate Sfintele Moaște, începând cu Sfânta Timoteea, cu Viața Parasiva, Sfânta Ancelot de la Suceava, Sfântul Sfânt Bacarabou, toate Sfintele Moaște care erau întregi, toate să le ridice la aceeași oră să se ducă să le îngroape. Și atunci povestea Părintele Antoniu că era în Iași, că înainte de a veni să le ridice cu o oră, s-a întâmplat cu o furtună și o grindină, cum a fost bărbat Iașiu, timp de trei zile n-a avut lumină electrică. Spune că nici pe timpul războiului n-a fost distrus, m-a fost distrus atunci. Iar florile din grădina metropolitană n-au fost atinse. Vedeți minunea făcută de Sfânta Cuvioasă Parasiva. Deci, cu toate că era puterea comunistă, cu toate că era puterea răului, dar n-a vrut Dumnezeu pentru evlavia dumneavoastră a creștinilor, pentru dragostea care ați avut-o de a fost la viața credință, pentru dragostea care ați avut-o chiar și Sfânta Cuvioasă Parasiva și Sfântul Acatistul ei, făcând metalii și rugându-vă, mijlocească la Dumnezeu pentru noi. Deci pentru asta este Sfântul Dumnezeu ne păzește pe rugăciunile Sfinților. Noi suntem slabi și neputincioși, nu trăznim. Și dacă ne rugăm, nu știm dacă Dumnezeu primește rugăciunea noastră din cauza păcatelor noastre. Dar dacă ne rugăm pe Sfinții care au primit desăvârșirea, au mare întârzeală la Dumnezeu și să roagă pentru noi, cu toate ce suntem păcătoși. Numai noi să-i cerim în sprijinul nostru rugăciunii. Pentru asta, zic credincioși, drumul pe care mergem noi, credința pe care noi o păzim, este credința cea dreaptă și sfântă. Vreau să vă aduc la cunoștință un lucru pe care l-am aflat acum când am fost în 2 octombrie, am fost în sfârșit în Atena, la Metropolitul Ciprian, i-am întors Sfintele care a făcut el în biserica noastră, de-a venit și a sfârșit la noi, la schimbarea la 4-6 august. Deci noi am fost noi obligați ca la cramul mănăstirii lui, de pe 2 octombrie, de Sfinț Ciprian și Isina, să mergem și noi, să-i facem și lui cinste, spunem, dar să-l ajutăm și pe dânsul, în fața dușmanilor să fim și noi prezenți. Că după cum el ne-a ajutat de atâte ori, în momente grele, chiar pe timpul comuniștilor, și ne-a ridicat prestigiul bisericii noastre și noi la fel am fost și suntem datori, ca atunci când suntem chemați, când se va mai putea duce, să ne ducem la fel să-l ajutăm și să mergem mai departe, mână în mână, pentru că știți că omul, cum îi zice poetul, unei unul nu putere, unii doi puterea crește, iar unii mai mult cu atât mai mult. Iar Mântuitorul spune, unii sunt doi, unul sau doi sau trei în numele meu adunat și eu sunt în mijlocul lor. Deci dacă suntem mai mulți, cu atât mai mulți rugăciunea se mutăți. Și atunci Dumnezeu este în mijlocul celor care îl cheamă și care îl caută din răsul. După ce am primit din America, din San Francisco, dar mai bine să clarific un pic, știți că noi am trecut pe 11 decembrie, am intrat în comuniune cu Biserica Ortodoxă Rusă din diaspora sau din afara Rusiei, cu sediul la New York, în America. Aceea este o biserică canonică. Spre sfârșitul anului, biroul de drept al Mitropolitului Moldovei a dat un comunicat pentru că acea biserică cu care nu am intrat în comuniune nu ar fi o biserică canonică. Ceea ce a fost o mare greșeală din partea lor, nu pentru că nu știm, pentru că știm că este canonic. zariști din cauze la un motiv. Sau poate ca să înșele pe cineva, asta pe noi prea puțin ne interesează, pe noi ne interesează partea dreaptă, partea sfântă. Și ca dumneavoastră să știți exact ce biserică este și ce dovezi am primit acum de acolo, pentru că este, nu concludem, nu că este palpabil, este adevărul mărturisit de însuși Dumnezeu prin prosăvirea unui nou sfânt, de la San Francisco. Deci, biserica rusă din diaspora, din afara rusă, este compusă de 9 episcopi, 10 episcopi și un mitropolit. Deci, în total, 29 post, până la 28, însă au fost unii bătrâni de pe timpul comuniștilor care s-au retras în America, dar au trecut la cele vertice. Un episcop care s-a retras din Rusia, din China, a stat și în China, a ajuns în America. Se numește Ioan Maximovici. Acest bărbat sfânt s-a retras, deci înainte lui au fost și alții care s-au retras în America și au intrat în sinodul bisericii rusii din care făcea parte. Dar fiind de timp, a ajuns momentul în care în 1850 când a intrat în America să intre să facă parte din sinodul rusii. Sinodul rusii l-a urmărit de fie arhiepiscop al orașului San Francisco din America, din California. Având o viață sfântă, o viață curată, a fost născut la 1896 și a adormit în anul 1966, deci în timpul nostru. Din surse bine informatică acum de la fața locului, a făcut multe minuni și înainte din creștătirii, înainte din moarte și după moarte a făcut minuni, sunt minuni. Și deja, din 2 ani de zile se lucrează, s-au lucrat la actele pentru canonizarea lui. Însă, înainte de canonizare, acum, în 28 septembrie, a descoperit mormântul Sfântului. Se vadă cum s-au sfințit mașini. Însă noi, delegația noastră din România, am avut cinstea să facem în Doamne, când am fost anul trecut, să facem un desagion la mormântul Sfântului. Și deci, descoperind din mormântul, iar că Sfântului mașini trei și nesticat. Deci asta am primit fac în Atena, în Grecia, însă când am venit acasă, am găsit o revistă trimisă din America, trimisă de arhiepiscopul Lazar de la Jos, în Vius, din la Mion, în satul Mion. Cu fotografia cu Sfintele Moaște, cum au descoperit Sfintriu și cu Sfintele Moaște între, exact cum este un om care a venit acum și le-a sfințat în Sfintriu și Darul. Doar din somnul acel sfânt, acel de veci, dar sfânt, cum spune Mântuitor, cu moartea dreptului de somn. Și deci, iată-i bisericios, o mărturie curată prin care se dovedește clar că nu că biserica este canonică, pentru că noi știam că este canonică, dar că biserica cea adevărată e bisericios, o drăzește sfânt. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni. Trebuie să știm cu toți adevărul, trebuie mărturisit, nu trebuie ascuns. Indiferent și să va întâmpla sau ce nu se va întâmpla. În Biserica Ortodoxă, pe stil nou care a schimbat cardinalul datorită francmasonilor, datorită catolicilor, datorită protestanților, pentru că n-a fost cu opera ierarhilor români, a fost influența de la afara țării. Deci, datorită acestui fapt, în toată biserica cu stilul nou, nu s-a arătat niciun sfânt din 24 pașii. Iar în Biserica Ortodoxă, care a mers mai departe cu vechiul calendar, avem deocamdată doi sfinți mari proslăviți. Avem pe Sfântul Ioan Iacob, care este cinstea noastră, că este român din Botoșani, și îl avem acum iar cu vechi nouă și de mare bucurie pentru noi toți creștinii, pe Sfântul Ioan Maximovici de la San Francisco, arhiepiscop de San Francisco. Deci iată și credincioși mărturii că suntem pe drumul cel sfânt și drept. Cum am spus duminica trecută și la plecarea la mănăstirii la Sfântul și am spus și vii credincioși și așa eram convins că suntem pe drumul cel bun. Dar acum vine Dumnezeu cu aceste minuni la sfârșitul viacului și cu acest bărbat care s-au simțit și sunt sfinți să ne întărească în credință, să nu slăbim datorită vorbilor lei. Pentru că știți dumneavoastră din Sfânta Evanghelie că făcea Mântuitorul minuni, vindeca ori sau învia pe Lazar. Când îi dă scărturare și fariseii, căutați un mare și pe Lazar, pe pentru că datorită învierii mult credeau în Iisus Hristos în Mântuitorul. Deci iată, în loc să treacă minunii, dragul mare și pe Mântuitorul și pe rată. Ia gândiți-vă dumneavoastră. Deci nu știu, iată, Mântuitorul are putere dumnezească și este în este sărăbrați, iau de credincios. Zavisia, egoismul, răutatea care o avea în inimă, aceea n-a putut să facă să recunoască. Au spus că perim cu toți, dar nu recunoaște. De asta și la răsuturii au spus evreii. Sângele lui asupra noastră și asupra peșorilor lor se secază. Numai că sunt este. Deci nu conta că se ducă în ea. Nu conta că s-au asumat, s-au luat asupra lor blestemul acela veșnic. Deci nu s-au dat în lacul de a se duce în încărcare desăvârșită numai și să răzbune. Nu cumva se întâmplă și la anul la noi acest lucru. De ce s-a acoperit adevărul? De ce nu se spune adevărul? Pentru scaunul bisericios, pentru bani, pentru cinci omenească, iată cu viața parasiva, n-ai iubit cinția pământească, ai iubit-o pe acea dumnezeiască, ai iubit haia proastă, ai iubit mâncarea proastă, sau mai nimic ar mânca sfinții, nu mâncau mâncărul cu mâncăm noi. Mâncau mâncărurile acelea pâine cu apă și acest după apusul soarelui. Și în felul acesta au câștigat împărăția lui Dumnezeu. Nu lăudându-se că este deșteaptă, că este înțeleaptă, că este drumat sau cu alte calități. Și smerindu-se înaintea lui Dumnezeu, dacă mai ca Domnul au spus că au căutat spre smerele capitale, că iată că acum vor fi și toate neamului. Deci a avut bază de serenie, că noi bază de Dumnezeu, cât de înțelepți am fi, suntem ca unul care nu știe casă sau ca unul răspund. Iar Dumnezeu când vrea să înțelepțească omul, pune înțelepciune cu apusul apostol să vorbească în toate limbii. Cum spuneau cei care îi auzeau vorbind, oare nu sunt toți aceste care îi ieșut de vorbesc sau de înțelepci în toată limba noastră. Vedeți dumneavoastră câtă înțelepciunea a dat Dumnezeu cui, pescarilor, neînțelepților. Dar de ce să rușineze pe cei înțelepți? Că aceia înțelepți n-au vrut să creadă numele Mântuitorului. Iar cei săraci, amărâți, cei simpli, fără carte, au înțeles numele Mântuitorului Dumnezeu, și cum spune prorocul David. Începutul înțelepciunii este frica lui Dumnezeu. Nu este înțelepciunii lui Dumnezeu, este frica lui Dumnezeu. N-are cum să fie biserică. Una că se laudă cineva că este înțelept, și alta când îl laudă Dumnezeu că este înțelept. Și-l dovedește că este înțelept. Iată cum am spus la început, pe cine laudă noi? Pe cei care au avut viață stricată? Cu toate cum făceau postul. Laudăm pe viața narrativă. Și apreciem lupta ei dusă contra Duhului, contra diavolului, contra lumii. Și pentru asta ne îndeamnă pe faptele ei și pe noi să urmăm vieții ei. Deci, credința cea adevărată, cum am spus, o trăsește sfânt. Deci, iată că Sfântul Ioan Maximovi, ar veni cu Brisan Francisco, rușinează gurile acele rele care atacă credința cea adevărată. Deci, nu că este pe cine vechi. Credința ortodoxă n-a fost pe vechi și pe nou. A fost credința ortodoxă a răsăritului. Că s-a schimbat după asta, ca să poată face o demarcare, o demarcare dintre una și alta. Sigur că s-au numit silvestri sunt nou, însă n-au fost deși nou, ci a fost credința ortodoxă a românilor. După cum am spus și cu alte împrejurări, dacă credința creștină ortodoxă până în anul 1924 a fost bună, după calendarul vechi, a mers mai departe, oare de atunci n-a mai fost bună credința ortodoxă? Pentru că în acea credință s-au făcut toți sfinții. Să vedem că după 24, alți sunt avari tot în această credință. Iar așa la lucru noi nu are mai niciun sân. Nu este dovadă că a fost greșeală făcută din credincioși. Este dovadă perfectă. Este cum se vede lumina soarelui. Așa se vede greșeală. Dar cei care sunt pe scaunele cele mari nu vor să recunoască. Recunosc. Unii recunosc în fața noastră de noi. Dar nu vor să recunoască față de greșeli. Dar aceasta îi va gândi și pe ei și pe cei care duc urma întrebații. Deci suntem dânsii că sunt cei care duc poporul și nu le spune adevărul lucru, să spune la lumele. Pentru că a nu învăța pe om care așa adevărată este egal cu a dus la lumele. Pentru asta, mi-e credincioși, datoria de face să vă spune. Cum am spus, nu vreau să gândesc pe cineva. Vreau să vă spun adevărul, pentru că Sfinții Apostoli, când mergeau și predicau credința în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, n-au atacat niciodată cu vâta, cu pumnul, sau să adeliască cu bani, cu facetanță, să treacă la rății. Niciodată. Au mers cu cuvântul și au predicat Evanghelia, urmând facerea de minut cuvântul lor. Și așa au trecut toate cărți în pătâni, în special cu Apoi Grecia, foarte, foarte educată la facerea de trupe și la educarea de limbă. Cuvântările de Sfântul Apostol Pavel, Sfântul Apostol Timotei, Sfântul Apostol Apostol. Dar de ce? Datorită minunilor de care oare noi nu trebuie să luăm aminte că acei care au zis îndreptat, dar nu au îndreptat și au strâmbat mai bine spus, nu este oare clar că au făcut o greșeală? Este clar, distribuitor. Pentru asta, Sfinții au mostrat aceste lucrări nedrepte făcute, cum am spus, nu de oameni români, făcute de cei străini, din neam și de credință. Pentru asta noi trebuie să luăm aminte, să fim foarte, foarte atenți la ce se face, ca să nu cumva ferească Dumnezeu să ne prindă moașa în păcat, de știind că este greșeală unde suntem, să nu ne întoarcem la adevăr. Pentru că Dumnezeu va pune pe acest Sfinț pe care a prosodit de pământ, să le mustre pe noi. Dacă va spune Dumnezeu, dacă am lăsat pe acești oameni care au fost frații voștri și am prosodit, ca să luați voi aminte, nu ați luat aminte. Acum treceți de-a stânga mea unde este locul vostru. Deci ia pe niște din jos, că răspim foarte atenți, pentru că direcțiile voastre, cum se întâmplă, dau o copacii din ziariști, acum în ziariști, despre persecuirea creștinilor de 66 cu numărul Antichrist. Și trebuie să nu fiți necredincioși sau să vă îndoiți. Pentru că dacă o parte din ziariști mireni îndrăgesc totuși și dau un prețe, că pe undeva vor avea de suferit de bani, și dau un prețe ca să fim noi creștini, să fiți atenți, cu atât mai mult noi trebuie să spunem acest lucru. Am niște informații despre caritatea de la Cluj, care pe unii mă interesează, dar mă arunci persoane care s-au întrebat pe mine drept, dacă să se ducă să depună banii să ridice sau nu. Însă din informații sunt unii care au ridicat sau au simțit în momentul când a instalit o căldură la Cluj, unde a fost însemnat o ranelată, cu numărul de 666. Dar ce a simțit după asta? A simțit căldura acea la Cluj care a fost însemnat în momentul respectiv, iar după aceasta nu are nimic, nu poate să se roage, nu poate să meargă la biserică, îi vine în gând să se lucidă, îi vine în gând să o mare, de când mai sunt în fața lui. Deci, acei care s-au dus au luat bani de acolo, poate nu la toți, poate asta a fi avut un suflet de creștin, care prin scălitura respectiv, numărul respectiv, s-a văzut satan. Și pentru asta se văzăță la Dumnezeu, la unii ca să aibă aceste măsurări de conștiință. Deci, munca sfântului privind credincios este sfântă. Cine dă ții bani că duci de vreo milion să iei 8 sau 9 sau 7? Cine dă ții după mană până nu din șadă? Cum discutam noi arterei între noi. Deci Sfântul Vasile cel Mare cu averea bisericii a făcut spital, a făcut o terenat supra lui de facilitarii. A făcut ogrii de bine facile pentru cei nevoiași, pentru cei slabi, pentru bătrâni, pentru copii, școală pentru cei care n-aveau unde să învețe carte. Deci ce-a făcut Sfântul Vasile cel Mare? Opere de bine facile. Nu se înșeli cu bani, cu față se tante. Să atragă pe oameni la dânsii. Pentru că banii din credincioși se iei astăzi și îi cheltuiesc. Și eu chiar așa am spus. Va veni mâini, voi veni pentru că tu ai ieșit acolo și te va întreba și îi tăi luat bani. Acolo știu că nu am. Uite, trebuie să-i dai înapoi sau trebuie să primești pe cedea. Ori dai bani înapoi, ori primești pe cedea. Și acum am lansat 8 milioane până de înapoi, chiar cheltuit. De vedeți, cum spui Sfinții Părinți, vine să rămână la Anticrist sau vine lucrarea lui cu mare înțelăciune. Deci niciodată nu vine frontal și să lovească cu creștinul. Vine cu ademenirea. Îți dăruiește. Cum spune că va face nu s-a îndeplit. Va fi blând, va fi învăciuitor, va fi mirosit, va face mirosenie. De ce? Ca să prindă pe toți oamenii să spună că într-adevărul ăsta este. Mă am primit și din Bulgaria o scrisoare unde spunea că organizațiile care se fac secrete de tip masonic spun în felul următor, și n-a spus Iisus Hristos că va veni a doua oară. Deci iată, dar acest mesia vine a doua oară. Deci ar trebui să vine a doua oară în timpul lui Iisus Hristos. Deci iată înțelepciunea, deci cum le schimbă și cum îl promează. Cuvintele și scripturile. Deci asta trebuie să fiți foarte atent, mulțumiți-vă dumneavoastră cu munca curată dumneavoastră, fără ca să vă duceți să credeți că o să stâncați ceva. Vă spuneam că pe-a zis după omii, că i-a spus cineva din partea Clujului că ei iubesc pe toți acei care nu s-au înscris să primească bani. Și numai tot de pe 6-7 persoane până la 10 în Cluj. Dar de ce îi pe cei care nu s-au înscris bani? Pentru că știu că s-au ferit să nu se lege. Pentru asta iau în atenție. Și pentru asta ai zis pe și dumneavoastră să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm cu viața parasiva, să ne rugăm la cel al Sfântul Maicii Domnului care este o protitoare a noastră a creștinilor, să ne păzească de aceste timpuri grele, de ceasă grele care vin. Să nu ne înșale cumva cu bani sau că să ne adimineați să facă de primă sau cu alte motive ale care să primim bani și să ne înșelăm pentru totdeauna. Dacă ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu este dătător de dare, este plin de bunătăți. Dar să avem credință că Dumnezeu ne dorește, numai să cerem cu credință. Ce ne se vei lua se va găsi din vouă. Sunt cuvintele Mântuitorului care nu sunt niciunată de credincioși. Sunt adevărate și sfinte mai mult decât putem noi să înțelegem, numai să cerem de la Dumnezeu. Mulțumesc, Părintele Vasile și Comitetul pentru dragoste care au avut-o din a invita la hram. Dumneavoastră tuturor pentru prezența care aveți în biserică. Minunile cu viața parasiva sunt multe, dar oare această biserică măreață pe care o vedeți dumneavoastră, construită cu ajutorul dumneavoastră, nu este minunea cu viața parasiva? Este minunea făcută de cu viața parasiva. Ne puteam gândi acum 4-5 ani în urmă că o să avem în această biserică de asemenea mărețimi. Nu iubiți pe Hristos. Schimbarea creștei celui preanalte și acest lucru, cum spune prorocul, a făcut Dumnezeu schimbare, deci puterea Lui cea mare, darul Lui, puterea Lui, rugăciunea cu viață, până acum au făcut ca să putem să reușim, să reușim cu darul Lui Dumnezeu, cu rugăciunea cu viață, până acum să durăm această biserică mare și frumoasă, care singură cum mai este nevoie încă de lucru mult și de cheltuială. Dar acești bani, mii credincioși, acestea sunt banii a unui caritas sfânt și adevărat. Ea se îndeplinit aici, că îi veți găsi în ziua judecății, îi veți găsi acolo la vâmb, când vom trece cu toți fiecare care a contribuit ori cu muncă manuală, ori cu bani, ori cu alimente sau cu altceva, atunci veți găsi aceste daruri pe care le-ați adunat în timp, le veți găsi acolo unde aveți nevoie. Deci acestea sunt adevărați banii investiți unde trebuie. Cum spune Mântuitorul, dacă vrei să aduni pomoare, să aduni în ceruri prin mâinile sărașilor, prin zidirea de biserici, când au făcut lucruri frumoase și sfinții care le pot face creștini. Deci iată, Iisus Hristos, această biserică frumoasă pe care este aproape cu terminată, să spunem, în care putem să slujim în ea, este minunea cu vioasă imperativă. Și pentru asta ne vă rog în continuare, în frunte cu preotul, să aveți același elan și dragoste care ați avut-o până acum și să puteți să o terminați și să avem fericirea să venim să o sfințim. Asta este bucuria noastră, cred că a tuturor și a dumneavoastră. Să o vedem frumoasă făcută, atât în interior cât și în exterior. Și sunt convins că dacă Dumnezeu mai prelungește lumea, dacă mai este pace și liniște în lume și în țara noastră și biserica de aici și celelalte care le avem în construcție și vor termina și cu ajutorul Dumnezeu și a Sfinților care patronează să le și sfințim. Dumnezeu să vă binecuvinteze, o să-i dea și dragostea să vă numere pace care ați făcut la biserică.